شان د خامنه د الله یو معنا دا دا څه کې په دې کې ته امر ته بکه موږ الله ته نږدې یو یو معنا به دا څه کوي نحن ابناء الله من دا سیو لکا زامن دا اللہ تبارد تعالی منی زیگت کی اللہ با اور اللہ زمین دا پارا داتے دے لکا سنجفلار دفل اولاد دا پاروی شفقت تو ان کے و مہربانی تو ان کی اوپر دن اگر نحن ابناء رسول اللہ من دا سیو اولاد چایو دا پیغمبران دا اللہ دا پیغمبران من اولادیو چکنا اللہ دا پیغمبران دیر محبوب دیر من اوپر دا محبوبیو من دا سزا اللہ نراتے من دا انبیاء کرام اولادیو کام واحباؤه امنګ دوستان دا الله یو یعنی موږ په صحیح دین دا الله تبارک وتعالى باندې دوستای دا داوی حقیقت باندې بنا دا ځکه دوستو خدای الله سره کیږي خدای الله دا پر غوښمن مثال ته تاسو مجاز کړو واحباؤه اور موږ دوستان دي چایو دا الله تبارک وتعالى یو دا خبرې دې یو کې دا غلط دي ولوای پیغمبر علیہ السلام دوی تا ان کان لکو کما غانتم کدا ما مل دا سی دی لک سنگ چتا سو ہے چتا سو دا اللہ اولاد او دان دی سے دا اللہ دی استان ہے لبیا هل رایتم ابا لدر تا سو چرت یو دا يعذب ابنه بالنار چ سزا ورکو زوی دد کو ور سرا دا سی بلا نو چرت دی دی وی چا خپل زے پچا کے چے کو ور کے چے و هل تبیو ناس محبین آیا غوان نس دا عاشق دا خبرہ ان يعذب حبيبه في النار جهل محبوب لدي سزا ورکی پور کی چرتا دا سی شوی دی چرتا دا سی محب ندی کری جهل محبوب لاغا سزا ورکی پور کی فا اللہ بیا تاس دا مشران لیا زادون چکل تاس دنور کے تداوی کوئے خین زیران تی نوری گون شادو گانی تی نوری گون دارنگی اغیی باندی اغا سائقہ دا اسمان دا طرف نتنگر ولی روستو ولی اللہ دی جدا سزا گانی و تاس دی دارو کی درو دیں گے انکان لنو کما زامتون قوم دا سیل کسنگ جتا سو خیال کوئے نفل من يعذبكم ولی عذاب ایتاسو اللہ تعالی بزنو بکم قصفت دناہون استاسو قل من يعذبكم لا يعذبوكم مانا دو ماضی کرے گا لما عذب من قبلكم ولی اللہ تبارک تعالی سزا ورکا آغت سانتا جستاسو من وقیو بزنو بہم قصفت دناہون دیاری فما صفحون تردتا وقنازیر ولی تن شادو کان جو کوتنے خینزیران روکر جدا تاسو کن رویہ دامکا اغسیتو نادی دلک مزیران شادوگانی بلکلی ضرور بل انتم بشر بلکہ تاس انسانان یا پشان دعام انسانانو لکہ سنگ جاگلتا اللہ تعالی جزا سزا ورکلی اتاس بفم اللہ تبارک و تعالی جزا سزا ورکلی کہ ایمان مرورو کا جزا بیانو میں تفقو فضانو میں تل سزا بنو میں بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاس اے بشر و انسانان کم ممن خلق پشان دہا مخلوق چم پیدا کری دی اللہ تعالی کم ممن خلق دلتاں دا کمن نمستے ہوئے تھا اشان ورو مخلوق لکہ سنچ اللہ نور مخلوق پیدا کرے دے تاسو بشری اشان دنو خلقو مجدیون تاسو بانس در کولیشی تاسو بدلے در کولیشی دے ایمان او دے احسان اور دو گناہ سزا گانے مجدیون دے ایمان او دے احسان تفسیر قابل لکی جندہ کسی تاسو لبقو خی بدلے در کی ایمان مرانا ہمارے سارے ہاں اور کنا ایمان مرانا ہمارے خی سزا گانے مدلے دے یغفر لمن یشاء و ان تاب بقي الله بکنه الله تعالی حق جات جو غالب کو جتو بل کفر او شرک نو باسی نو کفر او شرک نو انسان تو کو نسلا نو فضل الله تبارک وتعالى ور سره مرګریشی الله دې تبخنو کی ول عذب اور عذاب کی الله تعالی من یشاء حق جات جو غالب یعنی من ما تعالی یہودیا کم کړي چې په یہودیا ته عیسائیت باندې منش ایمان را لړل الله تبارک وتعالى دا انسان ته سزا ورکړي خدا سزا ورکړي انسان ته عدل د باری تعالی دې ته ظلم نه وي بہانہ ورتا پرنن گئی او سزا ولا عدل نه وي وللہ ملک السماوات اللہ تبارک وتعالى را پردا با شهید اسمان او رحمتو لا شریک له فی ذلک اللہ تعالی په دې کې سو شریکان نشتا سو ګوردا دې نشتا چې هغه په سرو آسمان کې وي دا سرو په سمکه کې وي دا د سرو په چاته دا حق حاصل دی الله تعالی دا دا غیب وما بينهما تجدي كم يسكري واليه المصير اور دی اللہ تعالی واپس کی دل دیدا ټول مخلوقات کوم دی اللہ الذی ټول مخلوقات کوم دی هغه به اللہ تعالی ارض ای چې منشی څنګه چې منشی ټول ان ته جمع کی دن کی دی شری او پس پر یا اهل الكتاب او اهل کتاب اللہ تبارک و تعالی بدا سے موقع باندې د پیغمبر دارا دی ګل دا اللہ عظیم سدیدا احسان اور انعام دی دې انعام او دې احسان شکریہ دا کول پکارو او شکریہ دا واچ په دې پیغمبر ایمان راوړل ولې صدقات 300 وکاله شیو چې سلسله د نبوت موقوف شوی وه د حضرت عیسی علیه السلام چې اسمان ته وکتو او د نبی رسول الله سلام په دې میث کې 560 کلونه داسې تیر شوي دي چې په دې کې یو پیغمبرونو چې څه د دین آثار او غټول محو شو سما معمولی معمولی رڼاګانې هغه ختم شوې خلق په کفر کې او په شرک کې کم ځای ته ورسېدل هر یو تن خپل ځان نه پیژند خالق په خپل څو پیژني نو چې په داسې تکو تورو کې ورو کې پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څوکړه دعوت نبوت وکړه اور خلق الله تعالی شروع کړل نو په کار دا چې دې رڼا کې دې رڼا نه ټول ګټه اخستل لیکن په ځای دې چې دې نه ګټه والی ټول را واغستې او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره جنگونه شروع کړل نو الله سو یا اهل الكتاب او آل کتاب او قد جاءکم رسولنا راغ تاسو ته پیغمبر زمون یو بیین ما امرتم و ما نهیتم هغه سيزونه چې تاسو د هغه د کول حکم شوی دی یا کوم سيزونه چې تاسو هغه نه منع کړی شوی دی دا غي بیان کوي لکم تاسو ته چې دا بچوي او دا بنه کوي دې کې تاسو فائدہ او دې کې تاسو نقصان دی دې نه معنا یو بیین اعلام الهدى و شرایع الدین لکم دا پیغمبر تاسو نه د دین بیان نه احکام د شریعت بیان نه هغه نه د دین چې دا بیا سار مکمل میټو شوی دی محو شوی دی بالکل د الله سره چا تعلق نه پاتې شوی درته بیان نه سکار په دادا ایمان او کوم وخت بیان نه علا خطرت من الرسل وقت مو کو کول د چا کې دان بیا کرامو کې چې دان بیا کرامو آمد دنیا تا دا مکمل مو کو شسره پاس پینځه سو کال داسې تیر شو یاو پیغمبر مېشت لږ کال کتن ته داسې تیر شي چې مونږ سره د دین والا څوک نه مونږ نه بزنا ورول شي چې کله 1500 شپې ته کال تیر شو سوچ ته پدې کې دین هغه کار دی چرته دین نه کې چرته وي دا ځای دا نه دی ګاونې ملکي چې سوال لږ کال د پرچا سو راځو په هغه باندې هغه ماشومان چې کوم شي هغه د اسلام نه خبرو نه چې اسلام څه دی صرف سوال لږ کال تیر شي الان کې مشران هجرت کړو چې سونه کال ته یو خطبا نه تیر شي وي هغه کې رڼا دی ایمان بیا چرته ده اسلام نه کوي کی چرته دي نو دا چې بدوان ته چې دعوت ورکړي نو پکار دا لکه اوس د تمن دی خبرې نه نه خبر نه وي په یو خبر نه وي سونه کله نه تیر شي نو خبر تیار کیږي اوس که اوتان راشي موږ ته دین لار بیان نه او موږ ته داوی چې لکه دا زموږ احکام دي دا تاسو کوي دا غلط دي اصل احکام زموږ دادي اصل ژوندۍ زموږ دادا نو موږ بده دي سړي شکریا دا کوو کنه باغ دا ولې چې د تیارې نه یو سړی موږ باسي رڼا تا یقین او ساته دا غفری خپل پکار دي چې دې موږ سره هم دردي کوي موږ دا هغه ته ورو د خاطر نه ورو باسي موږ باندې دومره مه اندي چې دغه نقصان آزاد نه شي او مستحق دې ګور ته دې سړي شکریا دا کول پکار دي نو ته زید شکریا باندې هغه ور سره جنګونه شو نبی دې صلی الله علیه وسلم او صحابه ته وویل علا فترت من الرسل وقت چاکی دا موقع قولو درالے گرو دام بیائی کرامو کے چی سلسل دام بیائی کرامو دنیا قرار دلتا موقع شبیو فترت وی انقطاع رسولو تا چی بس سلسل دا نبوت دا دے کسی بھی انبیائی کرام دے اندر آتی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمک کے لگا تار پر لپسے یا محلے تا بری تا بری تا انبیاء رات لگ چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمان پر اتے جو ناغین نروس پیغمبران جا نور نبی راگری ما سیوا دی چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ټول زمانه د شرکیات وا د تیرو او خدای نه مننه انت پورو دې د کار الله وي ما دا کتان نه لګل کله قیامت پر دا څه چې خپل تاسو راشه او بیا بتا وای چې خدای مون ته خصوص نه راغلي که مون ته سوت راغلي وي مون بتا چې تاسو شي ما جانا من بشیر ولا نذیر او خدایا سو پیغمبر نه راغلي سو د دین قوم کې نه راغلي لہذا مون معذور یو نه الله وي ما پیغمبر علیه السلام راغلي چې قیامت پر دا حضور تاسو نه کوي کہ اللہ تقول تقدیر دا تیرے دیر پارا چتا کون ہوئے جا قیامت پر از دادا او زما جانا من بشیر او خدایا نور آغل منتسو زیر ورکر ان کے دی جنت ولا نظیر او نیر ان کے دی جہنم نا خدایا من پیغمبر ندلی دلے چکر پیغمبر منتا ندر آغل منگولی عذاب ہے بغیر دو دلیل نخمیل سزا نشرا کولے اللہ راولی کو پتا سے زمانہ کی پیغمبر علیہ السلام و عزیم شان پیغمبر ضرورت چې څوک نه مني او دا هغه احکام باندې عمل نه کوي نو حضور کریشت فقد جاءكم فتراغ تاسا بشیر زیر ورکه انکه و نذیر و یرو انکه فلا عذر لكم عند الله استاذ رفار و عذر قیامت پر از نشتا چه منت سکران اگه والله اللہ تعالی علا کل شین قدیر فهر یو شیبان قدرت لرنکه دیں یا علم کتاب اہل کتاب قد جاءكم رایتا رسولنا پیغمبر زمین یو بیان لکم چې بیان وی تاسو کا کثیره مې ماډه دا احکامونه کوم کوم ته ټول چې تاسو په ټول مینل کتابه تورات انجیل کې تورات انجیل دې احکام تاسو په ټول پیغمبر راغه دا بیان درته وکړو ویا قرآن کثیر او برگزر کئی د ډیرو هغه احکامونه چې تاسو پټ کړي دي هغه نه بیانې ځکه پای کې څه فائدې دیني نشته چې فائدې دیني په کېشته دی نه دا هغه اظهار نه کوي قد جاءکم راغ تاسو من الله د الله په طرف نه نور یا رڼا پیغمبر علیہ السلام یا اسلام و کتاب مبین اور قرآن دا چې قرآن چې هغه سره مکمل روښانه دی دلائل داږي صاف ستر دي داوی داږي صاف ستر دي کوم اخبار چې موږ یې باسنه کوي هم بخل زبان دی کتاب مبین او کتاب روحانی دا تاسو ترا یهدی به الله هدایت دی الله په واسطه دې چا سره دې کتاب سره من هغه چا ته اتباع رضوانه چې تلک کوي رضا د الله تعالی او هدایت دې چا کوي سبحان السلام دې هغه لار او سلامتیا چې هغه لار دې دین د الله تعالی دې ويخرجهم قباس دا کسان من الظلمات دې تیارو دې کفرنا ان النور رڼا دې اسلام تا بی اذنه په هدایت د الله تعالی په توفیق د الله تعالی ويهدين او قید دې یا رواني دې الی صراط المستقیم تلارنی غچا لار دې اسلام دا لقد كفر الذين قالوا كافر شيئا كسان قالوا چي بوي ان الله بيشك الله هو المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام زيد مريم دي داخل دي كنت ورت هواي پیغمبرا فمن يملك سوء قدرت لري چ من عقي من الله شيئا ذا عذاب الله تعالى نس شيء ان ارادا كفتل الله تعالى ان يهلك المسيح چ عذاب ور کي عيسى عليه السلام تا چ زيد مريم دي و امه مور دي تا چ حضرت مريم دا ومن هو مخلوقات تا في الارض چ دي پس مگر کي جميعا ټول سو کي اختيار لري نا ان رضيا سم تا سو دا کي دي وللله ملک السماوات الله په اختیار کې خزانه د اسمانونو د ځمکو او څه چې دې په میس کې دي وللله اور الله لره دي ملک السماوات بادشاہي په حال د سماوات او په حال د ځمکې و ما بینه کوم مخلوقات چې د ځمکې او د اسمان په میس کې دي دا الله بادشاہي په دې دا الله تصرف ته او د دې خزانه د الله سره دي یخلقو پیدا کوي الله کما عائشہ سن چې غواړي بغیر د پلانونو پیدا کوي بغیر د مور او پلار نوم پیدا کړي او په د مور او پلار نوم پیدا کړي والله علا کل شیء قدیر الله تبارک وتعالى په هر یو شی قدرت لرونکی دی وقالت اليهود يهوديان د مدینه والنصارى عیسایان د نجران دی امن نحن ابناء الله من پشان د زامن د الله تعالی یو بني ذکر کې الله تعالی دا او خدای پشان د پلار دی په نسبت سره مونږ دا په شفقت کولو کې چې د الله مونږ باندې ډیر زیات شفقت دی نحن ابناء رسول الله من زامن د پیغمبرانو د الله تعالی یو او احباؤه مونږ دوستان د الله یو روایت پیغمبر علیہ السلام کوم دغه دینه کا څنګه چې تاسو وای تاسو د الله زامن او د الله محبوبین یې نو فلم یعذبکم اولی عذاب ای تاسو لره به سنو کوم په سبب ګناہوں تاسو یعنی اولی عذاب او مشران تاسو په سبب ګناہوں دا چې بلارم چالي دلې چې خپل زی عذاب ور کوي دا چې محبوب چالي دلې چې خپل محبوب ته تکلیف رسي خپل تل جاتا په دې صداکان ده بلان کوم بلکې تاسو بشر انسانان ممن خلق پشان د نور مخلوق چې الله پیدا کړی دي څنګه دا غیب لپاره جزا او سزا ده ستاسو لپاره هم جزا او سزا ده یا پھر بقي الله تعالی له منا غچا لره شاو جو غړی توبو باسي او عذاب عذاب کې اتنه غچا تا یا شاو جو غړی خدا کوم کسان دي چې په کفر باندې مړي ولله ملک السماوات الله د پاره بادشاہي د اسمانو او زمکو دا او کوم کائنات چې اسمانو او زمکو کې دي او الیه المصیر او دی الله ته واپس کې دی یا ان کتابه او اهل کتاب قد جاء حکمران تاسو ته رسولنا پیغمبر زمون یبین لكم بیان تاسو هغه احکام یا هغه نخې د چا د دین چې اوس نحو شوی دي علا خطه من الرسل په هغه وخت کې کله موقوف شي وو سلسله د انبیاء کرامو سلسله موقوف وو د عیسی علیه السلام نو رسول نبی علیه السلام زمانه پورې پنځه سوه شپېته کاله مخکې تیر شو بل پیغمبرانو سره کار الله راولي انت قولو دې لپاره چې تاسو نو اته قیامت پر ځان دي دا حضور نه کوي چې ما جاء انا من بشیر نظر غلې مون ته څو ډیر ورته اونګه دي جنت ولا نذیر او نه يرو کې د ځخنا فقط جاء کوم پسرا دې تاسو ته بشیر او نذیر ورته اونګه او نذیر او يرو اونګه هیڅ حضور استاد لپاره نشته د قیامت پر والله الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ پدې رکو کې الله تعالی د بنی اسرائیل او د بوزلای او د وادي د ماذول بیان کوي چې بنی اسرائیل دې بوزلی کړي وا کلا چې د دینا مطالبه او فادي او حکم او دارنګي دې چې کوم لوګونه کړو نه هغه لوګونه دې ماتړي الله تبارک تعالی دې تا د خطه بشارت او زیر ورکو کی دکمی علاقینا دا کافرانو دا اسطلو پا بارکی تاسو قوی نشو آقا علاقبانی تاسو قدم کے دین اللہ با دشمنان بزدل کی او دا علاقب تاسو تفریدی لیکن دی بنو اسرائیل دا اللہ حقکم رسک تو بزدلی پا گراغلا او حق فکتی تدویل آنل زیم خبر دادا چی دوی بداوی چی منگا دا اللہ تبارک تعالی دوستانیو پدې روکو کې الله په دې باندې رد کوي چې تاسو خپل نسبت خدای الله سره جوړوي تعلق دا الله سره جوړوي او الله سره تعلق دا هغه کسانو دی چې دیشي چې څوک طاعت او تابعداري د باندې تعالی کوي دا الله تعالی په ګونه مني ناغي خپل انتساب الله سره کول شي خپل تعلق دا الله سره دی بیانول شي او دعوت محبت کول شي لیکن که یو طرف کا دعوت محبت کا او بل طرف تا دا اللہ دا احکام خلاف ورزی دا دوال چری هم نشی جمع کی دے قدی رکو کہ اللہ تبارک و تعالی دا دے دا دا وردے ندو خبری قدی رکو کی بیانی گی یو دا بنو اسرائیل بزدیری بیانی گی سرد دینا چا اللہ تعالی دوی تا بشارت تا فتح ورگو چستاس و قدم کے خوضن پدہ علاقہ اور فتح استاس و نصیب دا او فیم خبرہ چا دے کم انتصاب کرو اللہ پر اقبل نسبت قائم کرو کم تعلق کو بنیاد خبره کرو چې موږ الله محبوبین یو الله په موږ عاشق دی موږ په الله عاشقان یو دا څنګه عشق دی چې الله تبارک وتعالى هغه سم حکم چې دوی تر هغه لري پای کې تابعداري نه کوي اسی زبانی جمع خرج دی چې موږ د الله سره مینه ده تاسو الاله و انت تظهر حبه و انسان ته د الله نه فرمانی کوي او داود دې خبرې کوي چې موږ د الله سره مینه کوو او الله سره زموږ مینه ده دا چری هم نشی کې دي چا سره چې ستا مینه ده نو دا به طاعت کوي دا خبره به منل شي او تاسو خبره نه منئ داود محبت تاسو باطله ده واقعات آتی وا چې کله حضرت موسی علیه السلام ته حکم وشو چې د مصر نه د خپل قوم واخلا بنو اسرائیل او کوم علاقه چې تاسو د اباو د اجدادو د ملک شام هغه ته دا کسان بوزه ډیر زمانه شوی وا چې دا کسان د مصر نه راغلي د حضرت یوسف علیه السلام واقعه به بیا راشي هغه وخت نه دا کسان مصر ته راغلي او د شام علاقه دوی پرې شو چې کله د شام علاقه دوی پرې کړه خالی شو نو قانون دا دی چې جای خالی دیو نه کیږي چې کوم ځای خالی وي نه هغه باندې دیوان قبضه کوي او پیریان په هغه باندې قبضه کوي چې دا ځای خالی نو عمالقه او قوم دی چې دا د عادیان او سباقي مانده کسانو هغه دغه خطې ته راغل او د دې شام په علاقه کې هغه آباد شو موسی علیه السلام ته دا حکم وشو چې د مصر نه دا بنی اسرائیل ځان سره روان کا او خپل آبائی وطن طرف تلاش شي کله چې دوی په بحر قلزم باندې پوری وتل الله تعالی د دوی دشمنان تبا کړ په خپل سترګو باندې لیدل چې فرعون سره د لاو د لشکر نه په هغه سمندر کې تباه شو غرق شو او ختم شو هغه نه مخکې بیا حضرت موسی علیه السلام دوی ته یو ترغیبي بیان ورکړي چې ګوره دا په تاسو قتل چې الله تعالی تاسو سره احسانات وکړل دا د احسانات چې مخکې قومونو سره داسې نه دي شوي سمندر کې الله تعالی لارې درګړې او تاسو دشمنان الله تبارک وتعالى غرق او تباه کړ د کان نو اوس تاسو په وړاندې روانې شوې سمره احسانات در سره الله کړې دي خو خبره دا ده چې تاسو کې باندې الله رسول انبیاء را لې کې تاسو اولاد کې باندې آوي تاسو په اولاد کې رسول کې بادشاہان وي د دنیا بادشاہي با الله تاسو نظر کوي معنا دینی تاج د مشره به هم تاسو په سر وي دنیوی تاج د مشره به هم تاسو په سر وي انبیاء کرام او الله تاسو نسل کې راولي او په دغه تعداد سره راولي او تاسو به الله بادشاہان ګرځي نو معلومه خبره ده چې د دې نبوت په چارو پارا د اشاعت په پارا یو علاقې ته ضرورت ده د بادشاہ ہے دا هغه کارونو د پوره کولو د پارا یو علاقې ته ضرورت ده د حکم د الله تبارک وتعالى دا ده چې تاسو لا شه شام دا او دغه اعمال او سر اوجه کیږي تاسو چې دغه قدم کیدنه الله به تاسو نه فتح درکړي او دا ټول احسانات ورته موسی علیہ السلام شمیرل چې دا احسانات در سره کړی دي څنګه چې د دې کتیان نتا سو خلاص کړي الله به تاسو د امر قوم او خلاصې امر سب دا غزه نه خپل سب کې په تاسو قدم باندې کې کې کړو د استاد قدم کې خدای به تاسو ته هر قدمي د غزه تلار شي انبیاء با الله تاسو کې پیدا کړي اغه یو د الله د دین دعوت بیا په دې خطو کې جلې تاسو کې بابا شاهان پیدا کیږي اغه په سلطنت او امور کې هغه قائم کړي د دشت او ځنګل کې وګوره څه شي نشته د لدازي علاقې په کار دی او رات تلار شي مخبران دیږي چې حالات اعمال قوم معلوم شي چې آیا دا اعمال پسند نه دي کمی طریقې سره په ترتیب دی جنوي دولس کسان لاړل چې کله دی لاړل او دا هغه اعمال قوم ډول ډال ولیدو دا غي قد قامت ولیدو دا غي طاقت د دی مخې ته راغی نو چې واپس څنګه ما سیوا د دوه کسانو نه دا لس کسان حضرت موسی علیه السلام ته وایي چې سیبا غي سره خو جنګ نه کیږي اخ دومره دند او داسې مضبوط مضبوط کسان دي چې په یو پنجه کې پنځه کسان غي نسلې شي وو کسان غي نسلې شي غي سره خو جنګ نه کیږي موسی علیه السلام ورته دا وایي چې ګوره دا خبره تاسو خپل قوم ته نه کوي دا لشکر په ټول پوزدل شي دای په دې ځړی شي نو بیا به سشي دای په جنگ لنه دي دا لا حکم د جهاد دی قطعا دوی ته دا خبره نه کوي دا خبره تاسو هم سره محفوظ کې ده ما سیوا د دې وو په سامنا چې او په کې شاه بن نون د رسول الله دی پیغمبري ور کوي بل په کې طالب دی یو قرنا دی د دې وو په سامنا علاوه نور د سامنا خپل ګون ته خبره ښکار کړه او خپل ټول نامونه ته خبره ښکار کړه چې بای دا کوم حکم د جهاد کیږي هغه سره جهاد نه کیږي او کوم را دنګ دنګ او داسې داسې خلک ته هغه سره به جهاد او جنگ څنګه کیږي خیر رب طرف ته دا خبره ټوله پرځوا حضرت موسی علیہ السلام دوی طویل شګور دا خبره وکړای نه لیکن خبره ټوله کې پرځوا چې څنګه پرځوا نه هغه دې سپی په جرا شو جاری چې دا څه په کیسه کې رالو مونږ پاره په مصر کو چې هغه دې ارزه کا مسلو په مصر کو کنه یاد ساته چې کوم کسان ذهن د غلامای دي هغه کسان چې کوم jihad ته تیاری دي نه چې دا په ذهن کې دا مسله د غلامای پرته ده سلو سب کالا کې ځان په دې سره معاملات او غلامان ټول د دې په ذهن کې هغه غلامي وا دې ذهن چې کوم دې ته تیارې دي چې موږ jihad لاړ شو په جړا شو یې هاي زمونږ لپاره د مصر کو هاي په دې ځنګل کې موږ ملک یو په نه دا چې موږ لاړ شو چرتا اماله خو سرو جنگي کوي او په بل جوش حضرت موسی علیہ السلام هم مرتوی او دا دغه کسان هم مرتوی چې دا الله بندگانو دا الله مدد تاسو سره دی تاسو دا الله مدد په خپل اونې د دامه خو مو کوږي تاسو راځي او چې په دا غزه قدم کې دی ان شاء الله دشمن په خپل ماته او میدان کا پری دی کا هر څومره دی ورته بیان کو لیکن دا غي او خبره هغه خبره دا چې موږ قطن نه البته موږ ستا مدد نشو کولای موږ دغه سی او امدد بس الله تعالی کوي لاشکن تو استا مشرور دیلا کے او جنگی گئے کیا کہا علاقہ دا ہمارے قون صفاشی صاف اور سترشی چی یو کنم کا آگی کے نوی نمون بلار چی او کتر سوکو کے دفع خرسری موجود دی مونی کو ادا کرنی کی کہ پاک آڑا باندھے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر زیاد کا پشو دمرا زیاد کا پشو کہ دورا اللہ در سر سے احسانات کے اوتاں سے سکوائے دی تر اورا سے چې د دوی د پاره بد دعایو غواړي چې خدای زمو د دې په نیت کې فیصله وکړي زه په خپل ځان واټ او اختیار لرم یو زمو ورو دې راځي اختیار لرم دا زمو خادمان شاګردان دي اغل ځان سره بوتلی شم وای الله دا خپل کو سلوک ته سان شو او دا ټول قوم جهاد لا تر سن دي نو خدای زمو د دې په نیت کې دا فیصله وکړي چې دې کم کارو کو د دې آخر دنیا کې دیوانه مرتب شي او زمونږ لپاره زمونږه آثار او ثوابونه شي ترا تب دا اثر پی دارا دے چی صلیخ تالا اتن دا سمیل کی دا کسان گرفتار اور نظر بندی مخی تا گوری کندتار نشتا دیوال دین جابیر نشتا وچی اللہ تبارک و تعالی سبواری اگر بولشی فدا کلک دے اتن دا سمیل کی دے گرفتار شو صلیخ تالا دا دے دین دے انو ہوتے شو کوشش پی دے کہو چی منگوز مصر طرف تزو دردی لے تسم رمضل کا مقام بیا پا حق کا زیب باندیو رد غریبانا مشیش سردی پوری چی دا مشرانی کون دغل تو وفات شو سرد حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت حاون علیہ السلام نا بیا رسو دید معصومان اللہ دوئے کیو دیو شاہ علیہ السلام سرا غیر وان شو جنگ دید آمال کو سرا کچھ سنگ شام تلال ما آمال کو شکسو کڑو او آغی ما کو کڑو آغی لن دا میدان پریقو دو او دی شام کی عباسو کو مشرانی دا کارنو کرو دا غزوِ بدر پا موقع باندی چې کله د کافرانو ډیر زیات زور راغی لشکر جرار داسې ټاکی وو چې بدر میدان ته راځي او دې طرف ته د سر سامان صرف 300 صحابه کرام راغی مدې مقابل ولاړ دي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دعا واڑی اور دعا کی دالات دمر زیادت چتل کہ نبی علیہ السلام دے سفر دا سنوار دام کارش اے اللہ دا کم دشمنان چرا غلی دی اگر خدا سے دی اور دی غریبانان پر ایس نشتا نن کا پدے میدان دا مسلمانان شہید چکدایا پدے روی زمین ستا نم اغسطن کی سوچ نشتا بیا خدای دی سر انداد ہو کے اگدد ہو آتے حضرت اقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیو عجیب صحابی دے راگے لے حضرت تاسو لاسکتا کہے نور دعا کانے مغوالے منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امت پشان لیو چی تا تبایو فب حق انتا و رب کا فقاتلا انہا ہا ہنا قائدون چی تو اس طاق دے دلاش دے سر دیو جنگی جی منگا تا انتظار کن میدان کنو دو منگا دغا دلار میدان کن مزار لست منگا بن اسرائیل پشان لیو تا دعا کانا اللہ تبارک تعالیٰ بنو لقد خرا کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی طرح حضرت مقداد بن اسود دا الفاظ ہوئے اور نبی علیہ السلام دیل دیا کشارش پدے باندے ویمان کاش چی دا الفاظ ہما دکھنے نہ ہوتے ہوئے اور ننچ نبی علیہ السلام تا کم خوشحالی حاصل دا دا زما کو وجہ حاصل شئے بے لیو طرف تا دو امت محمدی صرف 300 کسان کے اسلحاؤں نشتا نبی علیہ السلام کو اڑان دیتا خبر اکی کہ بالکل ترسو منگ دا سا چلی جی منگ میدان کی یو تا تدان وائیو کہ تلاشا اس تا رب دلاشی اور اسلام دا خیال دی چھوند بنی اسرائیل پشانیو لیکن دا طرف تا شپت لاکا بنی اسرائیل لی کیا غی میدان تنزل آگے واقع اللہ و دے رکھو کی بیانی تفصیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى یا کا وقتا چونکہ مدینہ منورہ کے ٹور یہودیانو نو دیتے واقعات دے دیتے مشرانو یادو کہ تاسو دا دمرا غٹی غٹی کوئے تاسو مشرانو دا سکڑی دی تاسو دا سی دائی چو ارتیاد کلو دا غی یقین پیداش چلا پیغمبر علیہ السلام رشتی نے پیغمبر دے زکر دو جرد دا سیز میں نلی دیلی دی نو تچاویلی دی زمان دا مشرانو دا واقعات و نصوب خبر دی آخ زمان دا تورات کی دی انجیل کی دی بل جاتا خو پتہ نشتا دا دلائل دی چاہ دی دا حضور صدام دا نبوت دی نیم نیزان لکھا بردہ یا قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم توی جو قوز ما قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کہتا سو نعمت ندا اللہ تانا تاسو سرا چتا زبان دے اللہ سنگا نعمت نکری دی یا دول ادا سنگا کہوئے کہ بس منسر ادا کری دی منسر ادا مانا دا دا دا دی شکریہ دا کہے دا آغا نعمت نا شکریہ نندا دا کہ دے جہاد حکم در تکی کی اعلی میدان دوزے اس جانا منکم انبیاء چیکن تو مانا دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پتا سکے انبیاء کرام پیدا کی یعنی آئندہ زمانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم استاذ خود نسل کے بے شمیر پیغمبران پیدا کی حضرت یعقوب علیہ السلام نہ پدے غالا باندے یاد و ساتھ ٹول انبیاء تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا فسکر آگلے بنو اسرائیل کے آغا طرح سے پیغمبر علیہ السلام بنو اسماعیل کے آگلے وہ ارتوائی چلے کہ دادا اللہ لے احسان دے تازو سرا کہ اللہ ہم استاذ خود نسل کے انبیاء پیدا کیوں انبیاء پر آلے گی اور مسلم آج معلوم دا کہ دنبوت نا لئے نعمت دینی بلشش تا دینا فنعمت دینی ہو کے جا پیغمبر اینا لئے نعمت بلنشتا اور دا لئے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تاصل در کر نچے کل دا تاصل در کر دا دی تقاضا دا دا چی تاصل دا خن مرد دشمنان و نازات دا شی دا ملکہ ذات کر وجعلکم ملوکا اور دارن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاثر بادشاہان کر دے گی دوبارہ کہ تاثر سشے دخل و زان اختیار منش ہے پل پخل اخبل کارنا سنبھال کے بس آگے نے کہ تاثر سوائم ریان ہوئے پلاس ہوں گے کتیان کی کتیان ہوں گے پھر عمیان پلاس تو خدا سم ریان ہوئے تاثر پل اختیار نو تاثر اللہ بادشاہی کر کے بادشاہی دے بنو اسرائیل سوا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ارشاد بیانی کان بنو اسرائیل اذا کان لے آدم آدم و امرات و دابت یکتبو کم بنو اسرائیل کے جکن یو انسان بچزو یو بے خادم یو بے خزوا یو بے سورلیوان پدی دریو سیدن سر باغ بادشاہ کان لے شاہدت بے بادشاہ اللہ بدار سے درکی خادمان بدر کی کورونا بدر نہ درکی اور دارنگی سری سورلہ انتظام بدر اللہ کی ہر لو سرے دا پکل بادشاہ ہے یا تینا مراد دا غٹ غٹ بادشاہ دی ملوکن دا غٹ غٹ بادشاہ فرمان رواب آلو